Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 21 czerwca, minęła 16. Serwis, Krzysztof Zyblewski. Dwie godziny do meczu polskich piłkarzy, wszystko na Euro w Niemczech. Prokuratura i ABW zabezpieczyły elementy oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Za chwilę w serwisie będziemy też w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka. Berlin jest dziś biało-czerwony. Mecz o wszystko na Stadionie Olimpijskim czeka Polskę i Austrię. Na drugie spotkanie grupowe polskich piłkarzy z kraju przyjechały do niemieckiej stolicy tysiące kibiców. Otwarta jest już strefa kibica przy Stadionie Narodowym w Warszawie. Do meczu jeszcze dwie godziny, mimo to plac z ogromnym telebimem powoli się zapełnia. Na miejscu jest nasz reporter Michał Jędrkowiak. Powiedz Michale, z jakim nastawieniem przychodzą kibice? Bardzo pozytywnym, niektórych niepokoi, co prawda agresywna gra austriackich piłkarzy, jaką zaprezentowali w meczu z Francją, ale kibice są dobrej myśli. W strefie jeszcze na razie pustawej są stoiska z napojami, jedzeniem, są atrakcje dla dzieci. Przed wejściem do strefy pan Paweł sprzedaje kibicowskie akcesoria. Proszę bardzo. Koszulki Lewandowskiego, trąbki, szaliki, czapki, wianki. Wszystko, co potrzebne do kibicowania. Tak, szalik 30-40, czapki 30-50, wianki 30, koszulka 70. Do meczu jeszcze mnóstwo czasu, a pan już na miejscu. Tak, przyjechałem z Pruszkowa. Co pan ze sobą przywiózł? Czapkę, flagę i koszulkę z numer 9 Robertem Lewandowskim. A to był pan Jakub. Dodał, że przyjechał do strefy kibica pod Stadionem Narodowym, bo atmosfera w niej podczas poprzedniego meczu z Holandią była świetna. Ma tylko nadzieję, że tym razem będzie powód do świętowania, bo przypomnijmy, tamten mecz przegraliśmy. Michał Jędrkowiak, dziękujemy za relację. Prokuratura Krajowa i ABW zabezpieczyły w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego urządzenia wchodzące w skład systemu Pegasus. Pozyskane dane przekazano do Biura Badań Kryminalistycznych, które ma wydać opinię w zakresie sposobu działania i funkcjonalności oprogramowania szpiegowskiego. Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Na miejscu dokonano takich wstępnych oględzin tych urządzeń. Te czynności zostały przeprowadzone w ramach śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych w związku z zakupem i używaniem systemu Pegasus. Mają one na celu ustalenie, jak ten system działał, jaką miał funkcjonalność, w jaki sposób przechowywał i przetwarzał dane, w jaki sposób zabezpieczał te dane. To są wszystko informacje, które będą miały znaczenie dla postępowania. Śledztwo dotyczące stosowania Pegasusa zostało wszczęte w połowie marca. Wakacje rozpoczynają się dla 4 800 000 uczniów. W szkołach od rana były zakończenia roku i rozdawanie świadectw. W jednej ze stołecznych podstawówek była Martyna Szymczakowska. Na ten dzień i te słowa większość uczniów czekała z niecierpliwością. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, gdyż kończymy kolejny rok szkolny i zbliżamy się do zasłużonych wakacji. Tak było w szkole podstawowej numer 185 w Warszawie, gdzie udanych wakacji życzyła dyrektorka Ewa Żochowska. Później uczniowie otrzymali świadectwa. Z matematyki jest 3, z fizyki też 3, ale z muzyki jest 6, z plastyki 5. Biało-czerwonego paska nie ma, ale jestem zadowolony z siebie. 4-4. I teraz można już planować wakacje. Pojadę do babci, spotkam się z młodszym rodzeństwem i będę się dobrze bawić. Na pewno jedę na obóz z kolegami i z koleżankami ze szkoły. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wrócą do szkół 2 września. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A teraz w serwisie Katowice i festiwal Nowa Muzyka. To święto nowych brzmień, podczas którego na 5 scenach pojawi się kilkudziesięciu artystów i artystek z całego świata. Na miejscu jest też nasza trójkowa drużyna. Oddajemy głos Agnieszce Opszańskiej. Dzień dobry, prosto z terenu festiwalu, na którym panuje jeszcze względny spokój. Wczoraj na otwarcie pojawili się Agim, Twink Stage i Kasai oraz Robert Henke, którzy to właśnie rozpoczęli paradę nowych brzmień, które pojawią się przez kolejne 3 dni. O czym opowiada już Adam Godziek, dyrektor festiwalu. Specjalny projekt Agima i Kasai, którzy przygotowali naprawdę wspaniałą, wyjątkową rzecz, nie tylko muzyczną, tylko audiowizualną, specjalnie dedykowaną trochę Robertowi Henke, który występował jako gwiazda tego otwarcia. A dzisiaj przenosimy się. Strefa kultury w Katowicach. Zaczęła się próba na jednej ze scen, tak zwana Secret Stage. No a dzisiaj przyjeżdża królowa, czyli Rosie Murphy. Właśnie trwa jej próba. Ona jak zawsze jest w genialnej formie, chyba najlepszej od wielu lat. To będzie chyba najważniejszy koncert tego dzisiejszego dnia. Także zapraszam i do zobaczenia. Zapraszam i ja, także w imieniu naszej trójkowej drużyny. Słuchajcie nas w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Potem pierwsza trójka Lista Przebojów i Piotr Metz, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski o 22.40 przejmą mikrofon i będą nadawać prosto z terenu festiwalu. A mówiła Agnieszka Owszańska. Dziękujemy. Relacje, audycje i wywiady na naszej antenie do niedzieli, a festiwal oczywiście pod naszym trójkowym patronatem. Skrót informacji za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, serwis sportowy Norbert Michalak. Z niecierpliwością odliczamy czas do meczu piłkarskiej reprezentacji Polski w Berlinie. Polacy zagrają z Austriakami w swoim drugim spotkaniu grupowym na Mistrzostwach Europy. W pierwszym biało-czerwoni przegrali z Holandią. Jeśli kadra selekcjonera Michała Probierza chce zachować szansę na awans do kolejnej fazy turnieju, musi dziś wygrać. Bramkarz Wojciech Szczęsny liczy, że koledzy z pola zapewnią mu komfort pracy w tym spotkaniu. No, życzyłbym sobie, żebym miał ich jak najmniej. Ja też uważam, że jakoś wyjątkowo dużo nie musiałem wybronić sytuacji w meczu z Holandią. Na pewno inaczej to wygląda niż jeszcze 18-24 miesiące temu, kiedy graliśmy głęboko cofnięci i wtedy wiadomo, że taki styl gry gra bramkarza. Nie bawiłbym się w zgadywanie, jak ten mecz będzie wyglądał. Ocenię go po prostu po końcowym gwizdku. Początek o 18:00, trwa mecz w grupie E. Słowacja prowadzi z Ukrainą 1-0. Więcej po 17:00 w studiu Euro. Hubert Hurkacz jak na razie bardzo dobrze sobie radzi na trawiastych kortach w Halle. Polak awansował do półfinału, wygrywając z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-6, 6-4. Miałem okazję w pierwszym secie, aby wyjść na prowadzenie dwóch breaków, lecz wtedy Marko zagrał kilka dobrych piłek i gra się od tego momentu wyrównała, grał na bardzo wysokim poziomie i cieszę się z tego, że ostatecznie po tiebreaku i w drugim secie przełamałem go przy po 4 i otrzymałem swój serwis na 6-4, zagrałem dobre spotkanie i jestem po raz kolejny tutaj w Halle w półfinale. Warto wspomnieć, że 2 lata temu Hurkacz wygrał turniej w Halle. Liczymy oczywiście na powtórkę. Wygrali też polscy siatkarze. Bez większych problemów pokonali Argentyńczyków 3-0 w Lublianie w kolejnym meczu Ligi Narodów. To ich 8 zwycięstwo w tych rozgrywkach. W sobotę podopieczni trenera Nikoli Grbicza zmierzą się z Serbią. Ważne, że Hubert Hurkacz w Halle w półfinale. Jeżeli chodzi o pogodę, to dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Pod koniec dnia na południowym zachodzie wzrastające do dużego. I tam przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna do 24 stopni na północy i północnym wschodzie. Około 28 stopni w centrum, do 32 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, tylko na wschodzie początkowo z kierunków zachodnich. W czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. W nocy strefa burz będzie stopniowo przemieszczała się z zachodu w głąb kraju. Temperatura minimalna do 14 stopni na północnym wschodzie, około 18 w centrum i na zachodzie, do 20 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwe porywy do 120 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! Jest! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3099. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, zapraszamy do Trójki dziś z Rzeszowa. Powód ważki tej wyjazdowej sesji. W stolicy Podkarpacia trwa od wczoraj festiwal Wschód Kultury, realizowany przez trzy miasta z tak zwanej ściany wschodniej. Po Rzeszowie kolejne festiwalowe przystanki to Lublin i Białystok. Te miasta oraz Narodowe Centrum Kultury stoją za organizacją imponującego przedsięwzięcia, organizowanego już po raz 14. Część rzeszowska festiwalu odbywa się pod szyldem Europejskiego Stadionu Kultury. Sporo dzisiaj na ten temat w ZD3. W studiu Radia Rzeszów, skąd mamy przyjemność nadawać audycję, odwiedzi nas dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski. Porozmawia z nim Michał Nogaś. Przed chwilą padł termin Stadionu Kultury. Ten piłkarski Olympiastadion w Berlinie będzie areną drugiego meczu naszych piłkarzy na Euro. Gramy z Austriakami i jeżeli marzy nam się pozostanie w turnieju po fazie grupowej, wypadałoby wygrać i ten wątek zdominuje audycję, ale dopiero po godzinie 18, wtedy pierwszy gwizdek sędziego w Berlinie. Poza tym w audycji ciekawe i ważne tematy lokalne, rzeszowskie czy szerzej podkarpackie, na przykład jak Rzeszów korzysta z obecności w pobliskiej Jasionce żołnierzy amerykańskich. Przemyśl z kolei, miasto przez wieki wielokulturowe, stał się miejscem, w którym osiadło na stałe wielu Ukraińców po brutalnej rosyjskiej agresji. Uzyskał w zamian zaszczytny tytuł miasta ratownika, także i o tym w ZD3. Co do samego Rzeszowa, dowiemy się o planach na dalszą egzystencję w mieście słynnego pomnika. Państwo pewnie domyślają się, o jakim pomniku mówimy. Puls Trójki poprowadzi Szymon Taranda z Rzeszowa, Studio Euro z Warszawy, Norbert Michalak. Proszę z nami zostać co najmniej do 19. Ewa Lipowicz i Michał Nogaś audycję przygotowali. Realizuje ją Dawid Kozłowski i Michał Jakubik. Przy telefonie czuwa Józef Niewiarowski, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Zapomniałbym jeszcze numer telefonu do nas w każdej sprawie rzeszowskiej, podkarbackiej, festiwalowej czy piłkarskiej. Wygramy z tymi Austriakami czy bez szans? 22 i 7 trójek. A jak Państwo już słyszą, gramy. zakończył się rok szkolny, jak doskonale Państwo wiedzą. Uczniowie szaleją z radości, nauczyciele mogą nieco odsapnąć, ale sytuacja w ich zawodzie jest tak trudna, że wielu z nich w poczuciu, że nic się nie zmienia na dobre, postanowiło rzucić pracę. W ostatnich dniach swoje odejście od szkolnej tablicy zadeklarowali m.in. pan Belfer, nauczyciel z internetu, oraz nauczyciel Paweł Lęcki. To wszystko z powodu skostniałego systemu edukacji, który, o co nawołują nauczyciele, musi się w końcu zmienić. Józef Niewiarowski. Cholernie się boję tej decyzji, ale wiem, że coś we mnie przygasło i muszę nabrać dystansu do panującej wokół szkoły atmosfery. Napisał na facebookowym profilu pan Belfer, nauczyciel z internetu. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich nauczycieli, uwielbiany przez uczniów i internautów. To również kolejna znana osoba, która poinformowała na koniec tego roku szkolnego, że robi sobie przerwę od tablicy. To nie jest jeden problem, to jest skumulowanie się wielu problemów przez kilka ostatnich lat. Dawid Łasiński, nauczyciel i twórca kanału Pan Belfer, nauczyciel z internetu. 6 lat temu zlikwidowano gimnazja, w chwilę później przyszedł strajk, ale nie zostali usłyszeni. Rząd zdecydował, że nie będzie chciał z nami rozmawiać i wysłuchać naszych potrzeb. Kolejna rzecz, która też była trudna do dźwignięcia, to była oczywiście pandemia i 2 lata prawie nauczania zdalnego, do którego nikt nie był gotowy. I daliśmy radę. W skali, uważam, świata całkiem nieźle, jako nauczyciele. Chwilę później wybuchła wojna w Ukrainie i dostaliśmy kolejne wyzwanie uczniów, którzy nie posługują się naszym językiem, nawet naszym alfabetem. System oświaty wciąż testuje nauczycieli, niekoniecznie dając im coś w zamian, twierdzi pan Belfer. Gwiazdy nauczycielstwa naświetlają tylko problem, który z roku na rok jest coraz większy. Wszyscy liczyli na to, że po zmianie władzy, po zmianie ministra, po tych podwyżkach, które były na początku roku, że rzeczywiście ta tendencja do uciekania nauczycieli ze szkoły zostanie jakoś przestawiona w drugą stronę. Robert Górniak, nauczyciel, wicedyrektor szkoły i autor bloga Dilerze Wiedzy, który od lat śledzi polski rynek nauczycielski. Złą wiadomością jest to, że rzeczywiście nie poprawia się nic i nie jest tak, że teraz ci nauczyciele przychodzą już z powrotem i zapełniają te wakaty, które się pojawiają, że tak łatwo jest już znaleźć nauczyciela, który zdecyduje się pracować. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, na nauczycieli czeka prawie 20 tysięcy miejsc pracy, choć większy problem stanowi nie to, ilu ich brakuje, ale to, jakich nauczycieli brakuje. W porównaniu z ubiegłym rokiem pojawiło się 40 tysięcy ponad więcej nauczycieli w wieku powyżej 51 roku życia, co oznacza, że być może wielu emerytów wróciło właśnie na prośbę dyrektorów do szkół. Natomiast w drugą stronę okazało się, że ubyło z systemu oświaty niemal 20 tysięcy młodych nauczycieli. I to jest bardzo niepokojące, bo to oznacza, że nie dość, że nie pojawiają się już nowi po studiach nauczyciele, to jeszcze ci, którzy zaczęli, którzy pojawili się, no to teraz już ich tutaj nie ma. Według raportu Librusa prawie połowa polskich nauczycieli odczuwa brak sensu swojej pracy. Pan Belfer twierdzi, że młodym i ambitnym nauczycielom oraz dyrektorom szkół brakuje autonomii. System musi się zliberalizować, choć w tym momencie nauczyciele potrzebują czegoś jeszcze. Odpoczynku. Nauczyciele mają urlop. Uczniowie mają wakacje. Urlop, na który pracujemy przez 10 miesięcy, naprawdę dosyć w trudnych, niezrozumiałych dla wielu osób warunkach. I życzę wszystkim nauczycielom i sobie, żebyśmy przez chwilę nie myśleli o tym, co musimy robić dla innych osób, a pomyśleli o tym, co możemy zrobić dla siebie. Uczniowie bywają strasznie tacy natrętni, też często gadają i to ciężko po prostu jest. Praca uczniów jest mega ciężka, moim zdaniem. No po prostu jesteśmy niegrzeczni i gadamy na lekcje. A gracie w gry? Na telefonie? No tak często, często trochę. Należy im się odpoczynek? Tak, należy się. Za co? Za naukę dobrą. A kiedy nauczyciele będą odpoczywać, włodarze państwa powinni skupić się na tym, jak rozwiązać problem, bo jak twierdzą nauczyciele, z którymi rozmawiałem, to może być ostatni dzwonek. Włodarze mają zadbać o dobry los nauczycieli. Jeżeli nas nauczyciele słuchają, a mamy taką nadzieję, to poprosimy o Państwa głos do nas 2027 trójek. Dlaczego warto, czy dlaczego warto pozostać w zawodzie, albo dlaczego do niego warto wracać. Prosimy też o telefony rodziców, a także dzieciaki, czyli najszczęśliwszy element tego całego towarzystwa, bo one dzisiaj rozpoczynają wakacje. 2027 trójek. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać w aucie na CD kalifornijski beat. 22 minuty po godzinie 16, tu Trójka i audycja Zapraszamy do Trójki z Rzeszowa. W meczu Słowacji z Ukrainą mamy remis 1-1. A propos Ukrainy, w związku z wojną w Ukrainie na Podkarpaciu przebywają amerykańscy żołnierze zarówno z inicjatywy NATO, jak i samych Stanów Zjednoczonych. Żołnierze stacjonują na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Utworzyli też bazę wojskową USA Eagle w pobliskiej Wysokiej Głogowskiej. W wolnych chwilach licznie odwiedzają stolice województwa. Jak ich obecność wpłynęła na branżę gastronomiczną i hotelarską? Z mieszkańcami Rzeszowa rozmawiała Justyna Piekło. Czy państwo zauważają na ulicach Rzeszowa żołnierzy amerykańskich? Czy łatwo ich rozpoznać w tłumie? Łatwo rozpoznać, jak najbardziej łatwo. Bardzo często tak naprawdę ich widać. A jak ich można rozpoznać? Po prostu mają sylwetkę godną żołnierza. Oni mają totalnie inny charakter chodzenia. Ich styl bycia totalnie jest inny niż u nas, u Polaków. Specyficzny ubiór, styl chodzenia. Myślę, że wytatuowani mulaci siedzący w restauracjach, głównie na ogródkach. No zauważalni są w restauracjach. A propos tych restauracji, kawiarni, to czy państwo zauważają, że oferta w tym menu trochę się zmieniło, jest dostosowane do Amerykanów? Tak, tylko jest troszeczkę większa cena. Zauważyliśmy, że teraz ceny się podniosły. Wzrosły, ale to myśleliśmy raczej, że to jest przez pandemię jakoś tak, niż właśnie przez przyjazd tych żołnierzy. Restauracje zapomnieli, że są tu Polacy, którzy mniej zarabiają. Tak, ceny są o wiele wyższe, no bo porównując ich zarobki do naszych, no to tutaj jest kolosalna różnica, że tak powiem. Przepaść, można powiedzieć, przepaść, i to taka duża, prawda? A jeśli chodzi o potrawy, to może coś się zmieniło w tym menu? Myślę, że nie. Więcej steków i w sumie to menu jest tak po polsku i później po angielsku napisane. Wcześniej było raczej tylko po polsku, a teraz więcej zauważamy tego menu też w języku angielskim. Jakie typowo amerykańskie potrawy jeszcze się pojawiły? No więcej restauracji ma teraz burgery po prostu. Łukasz Lisowski, dyrektor jednego z hoteli przy Rzeszowskim Rynku. Jak obecność żołnierzy amerykańskich wpłynęła na funkcjonowanie hotelu, hotelowej restauracji? Bardzo dużo osób z Ukrainy przyjechało. pozostało, a zaraz za osobami z Ukrainy, które uciekały przed wojną, pojawili się tak samo żołnierze oraz firmy działające dla wojska amerykańskiego. I te wszystkie właśnie osoby bardzo silnie tutaj wpłynęły i ten ruch bardzo nam wzrósł. Tak, zarówno w hotelu, jak i w restauracji, jak i też w innych restauracjach tutaj rzeszowskich na rynku. Pani pracuje w pubie. Czy ma pani okazję obsługiwać większą ilość klientów, którzy są żołnierzami amerykańskimi? Tak, oczywiście. Bardzo ich tutaj jest dużo. Każdego dnia przychodzą, więc na pewno ta ilość osób i obcokrajowców jest duża u nas. Jest pani menadżerką jednej z knajp i burgerowni przy rzeszowskim rynku. Czy wśród klientów pojawia się ostatnimi czasy więcej Amerykanów? Od momentu, w którym się w ogóle pojawili na terenie Podkarpacia, to zdecydowanie przychodzą, szukają rozmowy, opowiadają też, jak jest u nich, co się u nich pija, wchodzą w rozmowy prywatne. Tworzy się taka bardzo przyjazna atmosfera z nimi. Mamy też taką grupę zaprzyjaźnionych właśnie żołnierzy. Trójka z nich bardzo chciała nasze koszulki z naszego pubu. Także jak wrócą do siebie do Ameryki, to już będą się chwalić tym miejscem, że będą chodzić w tych koszulkach, więc tak, zrobiliśmy im na specjalne zamówienie koszulki z imieniem i podarowaliśmy im koszulki. No ciekaw jestem, jak smakują burgery w Rzeszowie, w związku z tym, że stołują się tu Amerykanie pewnie nieźle, albo co najmniej nieźle. Myślę, że spróbuję. Zerkam na Michała Nogasia, który siedzi obok mnie w studio. W związku z tym, że on nie je mięsa, to mi nie pomoże tutaj i nie oceni ze mną jakości burgerów. 22,7 trójek nie w sprawie burgerów. Wszechobecny hejt i taka jakaś dziwna zazdrość wśród społeczeństwa. Ja czytam na co dzień praktycznie komentarze. Tak mało pracują, oni przecież mają ciągle wolne i wakacje. Otóż chcę państwu powiedzieć, że ja, żeby godnie żyć, pracuję na 2,5-2,7 etatu, łącznie z weekendami. To jest czasami 24 godziny pracy w weekendy. Żeby dociągnąć gdzieś do wynagrodzenia rzędu 8-8,5-9 tysięcy złotych, za które rzeczywiście da się już żyć godnie. Ostro mówiąc kolokwialnie, 22,7 trójek w każdej sprawie, także w sprawie trudnego losu nauczycieli. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many wanna tell me. But ain't no me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself. But they can do what they want when they play one, I don't mind. I love myself. What you gon' do? Lift up your head and keep moving. But let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confident, everybody lack confident. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this, I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself. In the hood and a mob of police and a rock on the corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yeah. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, he fight for four faces. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself. But they can do what they want when they want. I don't mind. I love myself. But they can do what they want when they want, I don't mind.

Podstawą tą trudnością właśnie jest stan techniczny tej historycznej tkanki miejskiej Łodzi. Chcąc mieć pewność, że nie naruszymy tej zabudowy, no to przede wszystkim musimy wzmocnić fundamenty, czy wzmocnić grunty pod tymi wszystkimi budynkami, tak żeby oddziaływania od drążącej tarczy nie przenosiły się na budynki w nadmiernym stopniu, żeby je ochronić. Kolejnym środkiem zapobiegawczym jest czasowe przesiedlanie mieszkańców kamienic do hoteli. Tak zwane łódzkie metro ma być gotowe w czerwcu 2026 roku. Poważna awaria sieci energetycznej na Bałkanach. Bez prądu jest cała chorwacka Dalmacja, nie ma go też w części Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry. Do awarii doszło około przed 13:00, na razie przyczyny są nieznane. W regionie temperatura przekroczyła 40 stopni Celsjusza. Ambasada Polski w Chorwacji informuje w mediach społecznościowych, że bez prądu pozostają Split, Szybenik, Makarska, Dubrownik, Zadar i liczne wyspy. Pełny serwis Trójki o 17:00. Pora na ekonomię w Trójce. Tak jest, Marcin Giełowicz, zapraszam. W Polsce cały czas jest tanio, ale niestety do unijnej średniej biegniemy sprintem. W zeszłym roku byliśmy 9. najtańszym krajem Europy, ale doszlusowaliśmy już do ponad 60% unijnej średniej. Tak wynika z danych Eurostatu. Trzeba jednak brać poprawkę, że w zeszłym roku statystykę napędzały przede wszystkim ceny energii. Najtańsza jest Turcja przez dewaluację tamtejszej liry. Polacy coraz lepiej postrzegają przedsiębiorców. To jeden z wniosków z raportu opublikowanego w SGH z okazji Dnia Przedsiębiorcy. Łatka prywaciarza z czasu transformacji ustrojowej nie chce odkleić się łatwo, ale 36% pozytywnych ocen to naprawdę tygrysik skok w tym badaniu. Połowa badanych cały czas nie ma wyrobionej opinii na temat osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Jest cały czas więc co robić, tak mówi prezes Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych Grzegorz Piątkowski. To jest wielkie pole i dla przedsiębiorców, i dla organizacji biznesowych, abyśmy byli w stanie pokazać, dlaczego przedsiębiorcy są korzyścią dla Polski, dla Polaków, abyśmy byli w stanie też budować właśnie ten kapitał społeczny, abyśmy byli w stanie pokazywać, jak działalność przedsiębiorców przekłada się na dobrobyt każdego poszczególnego obywatela. To tyle inni o przedsiębiorcach, a co oni sami mówią o sobie i czego potrzebują? Nie chcemy mówić o tym, że zmniejszcie podatki, chcemy więcej. Nie. Pozwólcie nam pracować w środowisku przyjaznym. Takim, które nie tworzy regulacji, których nie rozumiemy, nie tworzy regulacji, które ciągle od nas czegoś wymagają. Pozwólcie nam działać w sposób spokojny, sensowny, ułożony, przewidywalny, żebyśmy mogli planować naszą działalność na kilka lat do przodu, a nie żebyśmy byli zaskakiwani co chwila nowymi sprawami, które burzą nam naszą codzienną pracę. Tak mówił współzałożyciel firmy dr Irena Eris, Henry Korfinger. Sejm ustanowił Dzień Przedsiębiorstwa w 2016 roku. Chodzi o podkreślenie wkładu, jaki mają oni w budowanie naszej gospodarki i społeczeństwa. Na koniec swój wkład wniosą jeszcze notowania walut w ten serwis ekonomiczny. Za franka płacimy 4,53, za euro 4,33, funt kosztuje 5,11, dolar 4,05 zł. Wracając do skrótu informacji w Trójce, tarcza Katarzyna w Łodzi brzmi niepokojąco, przyznają państwo. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to niepokojąco będzie tu i tam. Jeżeli chodzi o Rzeszów, jest całkiem nieźle. Mamy 30 stopni i pełną lampę, a za to w Berlinie będzie gorzej. Pomiędzy 18 a 19 na radarach pogodowych widać potężny front burzowy nad tym miastem Wyż Awiw. Ma się spotkać w Berlinie z niżem Ksandria i jak mówią synoptycy, pachnie meczem na wodzie. Prognozy pokazują, że burza powinna rozpocząć się około godziny 19, czyli mniej więcej w czasie, gdy piłkarze będą zaczynali drugą połowę. Piłkarze reprezentacji Polski i Austrii. Ściana deszczu i pioruny, to brzmi nieciekawie. Zapraszamy do Trójki, prosto z Rzeszowa. Witamy się znów z państwem. Teraz gramy, a za moment będziemy rozmawiali o kulturze wysokiej. Oh, Dobry stary Pearl Jam. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Nadajemy dziś z Rzeszowa, ale dzisiaj przecież zakończenie roku szkolnego. Pierwsze świadectwo szkolne otrzymałem na początku drugiej połowy XX wieku. Był to skrawek szarego papieru, takiego do opakowania, na którym pan kierownik szkoły, zarazem nauczyciel, woźny, sekretarz, odręcznie wypisał te wszystkie dane. To świadectwo mam do dziś. Co prawda te oceny, w zasadzie jedna, i napisy wyblakły, ale pieczątka, która wykonana była jeszcze przed wojennym tuszem, trzyma się doskonale do dziś. Pan Adam jakoś nie zająknął się, jakie oceny były na tym świadectwie. 22 i 7 trójek, kolejny telefon w tej sprawie? Chciałbym powiedzieć, że zrobię wszystko, jak się urodzę drugi raz, żeby nie zostać nauczycielem. Zmiany pokoleniowe, które następują, powodują, że nie rozumiem totalnie dzieci, które mamy wychowywać. Właściwie mam wrażenie, że dzieci dzisiaj nas chcą wychowywać. Chciałem przypomnieć, że etat nauczycielski to jest 16 godzin, czyli te 2,5 etatu to jest to, co my wszyscy pozostali robimy na jednym etacie, czyli na 40 godzinach tygodniowo. Dla mnie to wszystko, proszę nie narzekać, nie każdy patrzy na siebie, nauczyciele naprawdę mają bardzo, bardzo dobrze obecnie w Polsce. No, poprosimy o inne opinie w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Zmieniamy temat. Teraz Michał Nogaś oraz jego gość Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. No, nie przez przypadek jesteśmy, Michał, tutaj dzisiaj w Rzeszowie. Dzień dobry, witam z gościnnego studia Radia Rzeszów. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. W Rzeszowie tradycyjnie rozpoczęła się tegoroczna 14. Już tradycyjnie w Rzeszowie, w tym sensie, że od tego miasta co roku zaczyna się to przedsięwzięcie. 14. edycja Wschodu Kultury, wielkiego przedsięwzięcia organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury i trzy miasta tak zwanej Ściany Wschodniej. Przypomnijmy może na początek, czym ono jest i jaka mu przyświeca idea. To jest rzeczywiście niezwykły moment, bo mamy takie poczucie klamry. Powstała ta idea gdzieś w okolicach Euro 2011, kiedy organizowane były igrzyska sportowe wspólnie z Ukrainą. I dzisiaj, te kilkanaście lat później, 14 lat później, ta idea jest dalej aktualna. Takiego z jednej strony dobrosąsiedzkiego pokazywania potencjału, z drugiej strony współpracy samorządów i to, że my te imprezy robimy wspólnie jako narodowa instytucja z trzema samorządami, z Rzeszowem, z Lublinem, Białymstokiem. No jest przykładem rzadkiej w Polsce synergii. Do tej pory samorządem coś robiły dla siebie i tylko dla siebie. Ministerstwa i narodowe instytucje też robiły coś dla siebie. A tutaj okazuje się, że można razem pod jednym szyldem uruchomić dużą ideę, która integruje. Mówimy, że to są nie trzy festiwale, ale jeden festiwal. Właśnie Wschód Kultury, pomimo tego, że mamy tak naprawdę do czynienia z trzema imprezami, Europejskim Stadionem Kultury, i to jest właśnie to, co nam zostało po Euro, obok wielu ważnych budynków sportowych w całej Polsce. I to tu w Rzeszowie. I to tutaj w Rzeszowie. No i oczywiście też inny wymiar, inne brzmienia. I to jest, za tydzień jesteśmy w Lublinie, a w połowie sierpnia jesteśmy w Białymstoku. Mówiliśmy o Polsce i Ukrainie, ale trzeba powiedzieć, że do tego przedsięwzięcia dołączyli też artyści, dołączyły artystki z innych krajów, zza wschodniej granicy. Mam na myśli m.in. Litwę i Białoruś. Tak, i to jest dzisiejszy koncert w Parku Sybiraków i to jesteśmy w tym parku też już po raz czwarty i to jest bardzo piękna rzecz. Zresztą po raz pierwszy jesteśmy z trójką, również w eterze, w trójce, ale też w trzech transmisjach TVP Kultura, TVP Dwójka, no i TVP Polonia. I to też jest niesamowite, że mamy taki sojusz, że możemy docierać ponad granicami. Ale kiedy pytasz o ten koncert dzisiejszy, no to on jest w ogóle niezwykły, bo łączy w kolektywach, w duetach artystów, artystki z bardzo czasami odległych światów, a w tym wypadku również artystów i artystki z naszych sąsiadów. Jest Kasia Linz, która zagra z Paliną z Białorusi. Jest Tomek Makowiecki, który zagra z Lubomirem Melnikiem z Ukrainy. To wielki pianista ukraiński. Znakomity. Zresztą gościliśmy go na wielu festiwalach w Polsce i też to jest zawsze wydarzenie. Ma też mam takie poczucie, swoją dużą publiczność w naszym kraju, no ale też absolutna gwiazda Anticilla czy Anticilla, różnie wymawiana, jest jednak wielka gwiazda w Ukrainie, która wystąpi z Lukiem i w tym wypadku Rebel Babel Ensemble. Mamy też Pawła Domagałę z Hiszpanem, Ismo Variasem. No i to jest jakiś taki niesamowity, fajny set, który poprzedzi zresztą występ znakomitej polskiej artystki z Poznania, Katia, 21-latka, wspaniały, rapujący, elektroniczny drive, taki R&B. Myślę, że to będzie fajne rozkołysanie przed tą główną częścią dzisiejszego wieczoru. Ten koncert to spotkanie różnych światów muzycznych. Będzie można, przypomnę, usłyszeć też na naszej antenie od 21. Koncert poprowadzi Agnieszka Szydłowska. Dodajmy jeszcze, że za tydzień Lubomir Melnyk, dla którego wielu z nas właśnie tutaj przyjechało, wystąpi z solowym koncertem w Lublinie, więc ci, którzy nie mają okazji być tu w Rzeszowie, zapraszamy, by udali się do innego miasta wojewódzkiego tutaj na ścianie wschodniej, do Lublina za tydzień. Jak wygląda i jakie nowe wyzwania pojawiły się przed Wschodem Kultury i przed Narodowym Centrum Kultury w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę i tego, co dzieje się w ogóle za naszą wschodnią granicą? No ja myślę, że to jest... Wschód Kultury stał się też potwierdzeniem tego, że warto inwestować w takie wielowymiarowe relacje tutaj na pograniczu. Nagle się okazuje, że to pogranicze staje się centrum świata, bo jesteśmy w Rzeszowie, które przeżyło jakąś niebywałą zmianę i to stało się miejscem i z jednej strony uruchomionych nagle z dnia na dzień placówek dyplomatycznych właściwie wszystkich państw świata, miejscem stacjonowania zagranicznych grup militarnych, żołnierzy, przede wszystkim z Amerykanów, tych misji pokojowych i wojskowych, które tutaj osiadły. I nagle się okazuje, że to miasto stało się taką współczesną wieżą Babel. To nie dziwi w Warszawie, to nie dziwi w Krakowie, w Gdańsku, ale tutaj ta zmiana stała się właściwie z dnia na dzień. A z drugiej strony potwierdził się sens tej takiej codziennej wymiany pomiędzy Ukrainą i Polską tutaj właśnie w Rzeszowie, te bliskie relacje też z Lwowem, to też jest niesamowite, ale dzisiaj właśnie Rzeszów odwiedził mer Lwowa Andrii Sadowy i tutaj też cały czas pomagamy, cały czas dochodzi do jednak ważnych, kluczowych dla powodzenia i obrony Ukrainy i też tych gospodarczych aspektów spotkań. No i myślę, że ta scena muzyczna daje siłę obydwu stronom, to znaczy z jednej strony pokazuje, że to nie jest dialog pozorowany, że to nie jest tylko przyjeżdża artysta, coś zagra i wyjeżdża, tylko dochodzi do twórczego spotkania, dochodzi do rozmów, dochodzi do takiego zaprzyjaźnienia się i tutaj na ulicy słyszymy te języki i widać gościnność tego miasta. Myślę, że Wschód Kultury, dzisiejszy wieczór to jest z jednej strony świętowanie tej różnorodności, ale z drugiej strony też bardzo ważny przekaz właśnie i dla całej Polski, ale też dla Europy, że właśnie tutaj, tuż przy granicy z wojną, możemy te więzi europejskie, tą solidarność naszą w jakiś sposób mocno podkreślać. Ale Europejski Stadion Kultury to nie tylko wydarzenia muzyczne, bo jutro przez cały dzień tutaj w Rzeszowie debaty, rozmowy na temat roli kultury nie tylko w Polsce, ale także za naszą wschodnią granicą. Także o przygotowaniach różnych polskich miast do być może stania się kolejną europejską stolicą kultury. Także na antenie Trójki jutro po 16:00 debata o tradycji, na którą zapraszam. Powiedzmy słów kilka o tych wydarzeniach pozamuzycznych. Przede wszystkim ten koncert, ten festiwal jest przede wszystkim siłą interdyscyplinarną, więc mamy i wystawy, i debaty, i filmy, i spektakle, i tak samo jest w Lublinie, gdzie jest bardzo dużo takich wydarzeń alternatywnych, i na Podlasiu, gdzie z kolei ta ludowość, ten dziedzictwo tego miejsca i tego regionu jest bardzo uwypuklane. To, co jest hasłem tutaj, i to jest może klucz do takiego jeszcze podzielenia się z Państwem na koniec, to jest hasło, które Rzeszów wypracował w takim konsultacyjnym procesie Move to Change, rusz się, żeby zmieniać, bądź zmianą. to jest takie trochę odezwanie się i zaktywizowanie tej obywatelskiej energii naszego świata. I te wszystkie debaty, spotkania są o tym, jak nas wyrwać z gnuśności, z takiego bycia tu i teraz do wzięcia odpowiedzialności też za większą zmianę. Rzeszów pokazał, że potrafi to robić, że tutaj w obliczu bardzo dużych geopolitycznych, historycznych przemian jest miejscem właśnie debaty o przyszłości Europy i też o pokoju w świecie. Wszystkie informacje na temat tego, co wydarzy się w Rzeszowie w ten weekend, a potem za tydzień w Lublinie i w sierpniu w Białymstoku, można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Kultury nck.pl. No, musimy o to zapytać dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Sport też jest częścią kultury. O to... No, wyjąłeś mi to z ust. Jakie przewidywania przed meczem i jakie emocje towarzyszą organizatorom Stadionu Kultury w Rzeszowie? No, ja jestem optymistą, choćby biorąc pod uwagę tą niesamowitą synergię, klamrę tych momentów dwóch historycznych, początków Wschodu Kultury i w tej chwili te kilkanaście lat. Później słyszeliśmy przed chwilą w Trójce, że Wyż Awiw z Wyżem Ksandrią spotkają się nad Berlinem. My mamy doświadczenie w graniu w piłkę w deszczu, więc jestem dobrej myśli. Dzisiejszy mecz będzie teaserem do koncertu, który mam nadzieję, że będzie dla nas wszystkich nagrodą. To dodajmy jeszcze, korzystając z okazji Roberta Piaskowskiego w naszym studiu, że jednym z elementów tego wydarzenia, które nazywa się Europejski Stadion Kultury, to w Rzeszowie będzie też strefa kibica. Jeżeli ktoś przyjdzie tam na miejsce, no to będzie mógł zobaczyć przynajmniej drugą połowę spotkania Polska-Austria. Zapraszamy serdecznie. Przepraszam, a jeżeli chodzi o spotkanie Ukraińców ze Słowakami, bo wiadomo, że dzisiaj kibicujemy Ukraińcom, bo jesteśmy bardzo blisko Ukrainy, to jest bardzo dobra wiadomość. Ten mecz się kończy. Ukraińcy długo przegrywali 0-1, ale w czwartej minucie doliczonego czasu gry wygrywają 2-1. O tym, co się wydarzy na naszej antenie w związku z wizytą w Rzeszowie Trójki na Europejskim Stadionie Kultury, powiemy jeszcze w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. No i oczywiście tych, którzy są blisko, tym polecamy spotkanie w Rzeszowie, a tym, których nie może być tu z nami, wszystkich zapraszamy na transmisję koncertu dziś po 21:00, stąd z Rzeszowa. Kolektywy się spotkają, wspaniałe światy muzyczne. Przypomnę, to wydarzenie prowadzić będzie Agnieszka Szydłowska, a państwa i naszym gościem był Robert Piaskowski, szef Narodowego Centrum Kultury. Dziękujemy. Rozmawiał z nim Michał Nogaś.